کھین چینک آداب، غذا کھینہ برو پٹرو ات تہارت تو صفائی ہند تقاض یہ زی کھینس من وسن والین اتن ہند طرف گس طبیعت آسن مطمئن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پریت کریو غذا کھیون شروع، تو اگر مشید گژھہ تیل پریو آخرس پیٹھ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یاد تھیو یت کھینس پیٹھ اللہ تعالی سن ناو ہین چن یوان تات چھ شیطان پننے خاطر جائز مانان۔ کھین کھین وز مت ترو لار، ندامت سان بہو زنگ وٹت نت بہو اخ کوٹ وہرو تو بیاک استاد تھوت۔ اللہ تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یتھے پیٹھ بہوان، ہمیشہ کھیو دشنی اتھ، ضرورت وقت ہیکو کھوہر ات استعمال کرت، تریو اونگجو سیت کھیو تو ہرگاہ ضرورت پیے تیل کھیو چورو اونگجو سیت کیس یل ترویت، تو گوڈن تام مہ ولیو اونگجی غذاہس منز۔ میونڈ وغیر مہ تلیو زیادہ بوڑ یا زیادہ لوکٹ، تو اخ میونڈ سپدیوتھی کھیو بیاک، چوچو سیت مہ کریو اتھ صاف یہ گند عادت، چوچن ٹاس ٹاس دنس تہ کریو پرہیز، ترامی یا پلیٹس مز کھیو پننے اند، نمہ ولیو منزس اتھ تو نمہ کھیو بیئی سند اند۔ چوچہ ٹکر یا کانہہ چیز وغیر اگر کھین وز وسط پیے صاف کرت یا چھلت کھیو، غذا کھیو اکوٹ رلت میلت، اکوٹ کھین کھین سی الفت تو محبت پید گسان تو برکت تہ سپدان۔ کھینس مز مہ کڑیو عب، پسند آسن مہ کھیو، سٹھا گرم کھین مہ کھیو، کھینس دوران مہ کریو ٹھٹھ مذاق یا زیادہ کتھ، بلا ضرورت مہ ہیو کھینس مشک یہ گند عادت، کھینس دوران مہ مژرو گرِ گرِ تتھ پٹھ ٲس زِ ژوپمت غذا یی اتھ، تو نہ مہ کڑیو اونگجو سۭتۍ گرِ گرِ دندو مز کانہہ چیز، یہ کرنہٕ سۭتۍ چھُ باقین آزار واتان تہٕ یگ یوان۔ کھین تہِ کھیو پتھر بِہِتھ تہٕ تریش تہِ چیو پتھر بِہِتھ، البتہ ضرورت وز ہیکو میوہ یا تریش تھود وتھ تہ کھیت چیت۔ ہرگاہ بانس مز کینہہ روزِ رس آسہِ تیلہِ چیو تہٕ اونگجو سۭتۍ لیویو بانس۔ کھین چین کین چیزن مہ دیو پھوک، أندرِم شاہ چھُ گندٕ تہٕ زہریٖل آسان، تریش چیو وارٕ وارٕ ترٛین شاہن منز، یتھ پٲٹھۍ چھِ تریش تہِ ضرورتہٕ مطٲبق چنہٕ یوان تہٕ تسلی تہِ چھُ میلان، تہٕ اکی ساتہٕ أکسٕے شاہس منز تریش چنہٕ سۭتۍ چھُ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ آزار واتان۔ اجتمٲعی کھینہٕ وِزِ پرٲرِو تِمن یِمن وارٕ وارٕ کھیٚنُک عادت آسہِ تہٕ دسترخوان پٮ۪ٹھ ؤتھِو سارنٕے سۭتۍ، کھٮ۪ن کھٮ۪نہٕ پتہٕ لیٚویو اونگجن تہٕ پتہٕ پٹھرٲیِو اتھٕ۔ میوٕ وغٲر کھٮ۪نہٕ وِزِ مہ کھیٚیِو زٕ زٕ یا ترٛےٚ ترٛےٚ خاش اِکوٹہٕ، أچھ ؤٹِتھ مہ چیٚیِو تریش تمہِ بانہٕ سۭتۍ یتھ منٛز نہٕ نظر آسہِ پیوان، یعنی نٲر یتھ نٔلۍ چھِ آسان یا یِتھی ہی بانہٕ، تمہِ بانہٕ سۭتۍ چیٚیِو تریش یتھ منٛز نظر آسہِ پیوان، یعنی گِلاس یا پیالہٕ سۭتۍ، تاکہِ کانٛہہ گندٕ چیٖز تہٕ مُضِر چیٖز گژھِ نہٕ یٔڑ منٛز۔ غذا کھٮ۪نہٕ پتہٕ پٔرِو یہِ دُعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، حمد تہٕ ثنا چھُ تس خۄدایس کُن ییٚمۍ أسۍ کھیٲوۍ تہٕ ییٚمۍ أسۍ چٲوۍ تہٕ ییٚمۍ أسۍ مسلمانو منٛز بنٲوۍ۔